specjalna audycja w dniu kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. A w niej wyłącznie dla Trójki wywiad z Floribeth Morón Díaz, której uzdrowienie przesądziło o uznaniu świętości Jana Pawła II. Pozdrowienia dla wszystkich w Polsce. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Zapraszam Was do słuchania relacji z uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Do tego relacje, komentarze, spotkania z tymi, którzy byli najbliżej obu papieży. Słyszymy się w niedzielę od 7 do 10. Zapraszamy z Watykanu. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 kwietnia, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Choć w wielu miejscach leje, modlących się jest wielu. Mimo beznadziejnej pogody musimy pamiętać o tym, bo młodzi ludzie muszą pamiętać. W całym kraju wieczorne i nocne czuwania przed jutrzejszymi uroczystościami w Watykanie. Ukraina nie zostanie bez gazu, jest porozumienie w Bratysławie. Słowacja prześle surowiec na wschód. Kompania górnicza ma nowego prezesa. Na czele wielkiego koncernu z dużymi kłopotami stanie były szef kopalni Bogdanka. Od Bałtyku po Tatry i od Odry po Bug w całej Polsce trwają wieczorne i nocne czuwania przed jutrzejszą kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII. W Krakowie, na Błoniach i przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia modlitwa trwać będzie do rana. Z udziałem 4-5 tysięcy wiernych, którzy będą trwać tutaj na modlitwie, rozpocznie się jeszcze to czuwanie przed Najświętszym Sakramentem i tak do godziny 5. Zapowiadał biskup Jan Zając. Podobnie jest w Wadowicach. Na rynku przed bazyliką zebrały się setki osób. W skupieniu i ciszy trwają na modlitwie. Wielu przyniosło ze sobą świece. Bazylika obok domu rodzinnego Karola Wojtyły będzie otwarta całą noc. Wadowiczanie są bardzo dumni. Dzisiaj rzeczywiście taka podniosła chwila. To już wszystko zaczęło i papież się tu urodził. Jest to na pewno jakieś takie wyjątkowe miejsce. Widzę i obserwuję ludzi. Widzę, że to jest takie miejsce, gdzie ludzie ciągną. Tak człowiek myśli o różnych sprawach. Czasem się warto pomodlić. Mimo ulewy około 1500 osób zebrało się na modlitwie na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Tu też koncert i czuwanie ma pomóc w przygotowaniu do uroczystości w Watykanie. Chrystus zmartwychwstał! Cieszymy się i radujemy się. Nasz kochany papież to człowiek nadzwyczajnie zwyczajny, więc bycie tutaj, w tym miejscu, mimo beznadziejnej pogody, musimy pamiętać o tym, bo młodzi ludzie muszą pamiętać i muszą żyć tym słowem. I wobec tych słów przykro przekazywać takie informacje. Pomorska policja zajęła się sprawą tego oszustwa. Ktoś oszukał pielgrzymów chcących wziąć udział w uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie. Kilkanaście osób czekało rano bezskutecznie na autokar firmy transportowej Ryszard Maciąg. Na dworcu PKS w Gdańsku rozmawiała z nimi Anna Rembas. Jest jakaś szansa na odzyskanie pieniędzy? Tak, pani nam o 10 napisała, że bardzo przeprasza ze względu na problem z autokarem. Pielgrzymka się nie odbędzie. Od poniedziałku dokonamy zwrotu wpłaconych należności. Jeszcze raz przepraszam, Ryszard Maciąg. Ta firma tak się nazywa, tak? Tak, tak się nazywa ta firma, ale wyjazd miał być o 8, a dali nam znać, odezwali się dopiero o godzinie 10, że się zepsuł autokar. Tak po prostu wiedzieli, że tutaj się coś dzieje, że my działamy, że chcemy, żeby wszyscy o tym wiedzieli, jak nas oszukano, tak? I teraz z Gdańska miało wyjechać 12 osób, tak? 10 osób. Miał 10 wyjechać stąd. Z Gdańska, i tak. Po drodze miał zbierać. Miał jeszcze nasz autokar miał zbierać z Poznania i z Wrocławia bodajże. Prawdopodobnie firma taka w ogóle nie istnieje. Pod wskazanym adresem jej nie ma. Klienci za wyjazd zapłacili prawie 600 osób. Osobie, która oszukała pielgrzymów, może grozić do 8 lat więzienia. Bratysława, Pomorze, Kijowowi. Ukraina będzie otrzymywać gaz ziemny od Słowacji. Porozumienie w tej sprawie udało się dziś osiągnąć po serii negocjacji. Rozmowy prowadziły kierownictwa słowackiej firmy Eustream z ukraińskim Ukrtransgazem. Były intensywne i trwały kilka dni. Jak poinformowała strona słowacka, porozumienie zostanie podpisane w najbliższy poniedziałek w Bratysławie. Dzięki niemu gaz popłynie z Europy tak zwanym rurociągiem rezerwowym Wojan, ponieważ Moskwa nie zgadzała się na korzystanie z połączenia, którym płynie gaz rosyjski. Dostawy większym rurociągiem tranzytowym wymagałyby zgody Moskwy. Gazociąg Wojan może zaopatrzyć Ukrainę w 1/5 tej wielkości, którą potrzebuje Ukraina. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Ukraina obawiała się, że może zostać bez surowca, bo odcięciem dostaw zagroziła Moskwa wcześniej, niemal dwukrotnie podnosząc cenę gazu. Jest nowy szef największej spółki górniczej w Unii Europejskiej. Mirosław Taras został wybrany na nowego prezesa kompanii węglowej, borykającej się ostatnio z poważnymi problemami finansowymi. W przeszłości Taras był prezesem lubelskiej kopalni Bogdanka, przypomina rzecznik kompanii Zbigniew Madej.

every day when I open my eyes, yeah, yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. Cała nowa płyta już wkrótce. Na razie jest z nami kolejna, już druga piosenka z tego albumu. David Gray, Back in the World. Otwiera nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. 10 minut po 22. Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Niby znam tę piosenkę i właściwie tę płytę na pamięć doskonale, ale dzisiaj w ten deszczowy od rana dzień i takiż również wieczór deszczowy wróciła do mnie ze wzmocnioną siłą. O, to Świetliki z najnowszego albumu Sromota. Kolejna płyta przede mną, nowa. Odmierzaliśmy, pamiętam, czas przez kilka tygodni w sobotnie wieczory do momentu, kiedy tu się wreszcie znajdzie i będziemy mogli jej wspólnie posłuchać. Jest, jest nowy album Paolo Nutiniego. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the way I drank. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man can. She's fearless, she's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, I've been feeling so much better. You trade all the money in the world, and just to see this girl smile. All the while, she'll make you feel so much better. Oh, that girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man. Gonna treat her like a real man. znowu trochę mnie zaskoczył. Jest inny na każdej płycie, na trzeciej Kosti Klaw, taki chyba najbardziej soulowy jak do tej pory. Paolo Nutini, Better Man, jedna z jego nowych piosenek i na pewno jeszcze do tej nowej płyty wrócimy w naszym dzisiejszym spotkaniu, ale myślę, że to już po 23, bo teraz 22:20, czas zacząć świętowanie. Wieczorowe okno koncertowe. Teraz będzie Evergreen. Let me tell you about the girl I know. She's my baby and she lives next door. Everybody asks me, morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. Zaśpiewałem to 1000 razy, jeszcze się pomyliłem. Zawsze się można pomylić. When I'm in troubles and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me that's why. I don't know, hallelujah, I just love her so. Oh, if I could live on a telephone in a river, that I move along by the time I count from one to four, I hear her on my door. And the evening dust goes down, when there is nobody else around, she kisses me and holds me tight and tells me, daddy, everything is alright. That's why I know I love. How wonderful how I ended how telephone and a tiller that I'm all alone. By the time I count from one to four, I hear her on my door. And in the evening, when the sun goes down, when there is nobody else, nobody else around, she kisses me, she holds me tight. Tells me, Dave, everything is alright. That's why I know. I know. I know.

Pamiętam, że to była jedna z moich pierwszych kaset, legalnych kaset wtedy kupionych w niewielkim sklepie, w niewielkim mieście Skierniewice. Koncert z Teatru Stu w Krakowie, nagrany 7 i 8 listopada 1989 roku. Teraz mam to już na płycie, wydanej rok później. Stanisław Sojka i Janusz Janina Iwański. Tu jeszcze go nie było słychać, ale potem pojawił się ze swoją gitarą. Dzisiaj 55. urodziny pana Stanisława. Przyniosłem kilka jego płyt, nie tylko te najnowsze, jak było słychać. Hallelujah, Love Her Soul, Raya Charlesa i Czas nas uczy pogody. To nasza pierwsza dzisiaj wycieczka do na przyjęcie urodzinowe, tak to określę, pana Stanisława Sojki. Jeszcze na pewno na to przyjęcie wrócimy dzisiaj do północy w audycji Mało Obiektywnie, ale na razie przenosimy się na kolejny koncert. Places in the past, hand in hand with the guns and legitimate excuses. The rich declare themselves poor, and most of us are not sure if we have too much, but we're taking our chances, say. I sang 20 years and a day, but nothing changed. The human race found some other guy and walked into the flame. It's hard to love, there's so much to hate. Hanging on to hope when there is no hope to speak out. Wounded skies above say it's much too late. The neighbor we should only pray for time. Do-do-do. Do you think we have time? Do you? Hold on to what you can. And charity, charity is a coat you wear twice a year. This is the year of the guilty man. Your television takes a stand, and you'll find that what was over there is over here. So you scream from behind your door, say what's mine is mine and not yours. I may have too much, but I'll take my chances, say. I sang 20 years and a day, there's nothing changed. The human race found some other guy and walked into the flames. It's hard to love, Jesus, there's so much to hate. Hanging on to war, there is no hope to speak out. In the wounded skies above say it's much too late. Then maybe maybe we should all be praying for time. Man unseen, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy. Her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, may your butterscotch glow be her dressing gown. Please do not lead her on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on the line. Let her down easy, and you'll grow up in time. She's a woman now, with a daughter to make her proud, and her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. Praying for Time, Let Her Down Easy. Dwukrotnie George Michael z najnowszego koncertowego albumu Symfonika. Nie podawałem adresu, ale listy są, tym bardziej się z nich cieszę. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To od pani Kasi list. Dobry wieczór. Skoro mowa o koncertach, to wracamy właśnie z kapitalnego koncertu Krzysztofa Ścierańskiego, który był niedawno gościem w pana audycji. Z pozdrowieniami Kasia, Darek, Wojtek, 9 lat i Michał, 7 lat. Proszę bardzo, takie listy bardzo mnie cieszą, kiedy państwo zabierają swoje pociechy na takie koncerty właśnie jak pana Krzysztofa Ścierańskiego. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Płyty koncertowe odkładamy na razie na chwilę i całkiem niespodziewanie wracamy do roku 2004. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Girls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Teraz musimy załatwić dwie sprawy. Najpierw od Aleksandry pytanie o to, gdzie można znaleźć listę wykonawców i tytuły utworów. Zawsze najpierw na stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka/MO, a potem także na Facebooku audycji, czyli facebook.com/maobiektywnie. Tam zresztą spotykamy się w soboty po 22:00 szczególnie licznie, z czego się bardzo cieszę. I druga też sprawa do załatwienia, list z prośbą o ostatnią piosenkę z płyty Z rozmyśleń przy śniadaniu. Ona otwiera nasze spotkanie conocne, właściwie cotygodniowe w nocy z wtorku na środę tuż po 2:00. Kiedyś otwierała także nasze spotkania w soboty po 22:00. Kto wie, może i kiedyś pojawi się i o tej porze James Radiogłowi. Na razie pojawi się jeszcze raz Artur, a nawet dwa razy pojawi się Artur. Daruj sobie, nie masz szans. Zmieniam zdanie, będzie tak, nie inaczej niż jak chcę. Mam na myśli ciebie, lepiej więc trzymaj ty. Będzie gorzej, tak już mam. Nie wystarczy jeden krok. Nie wystarczy nawet stos. Nie to, co będzie. Powiem wprost, bywa chce i nie chce. No i co? Już chyba wszystko? A może nic? Jestem głupi. Miło mi. Nie wystarczy jeden krok. Nie wystarczy nawet stąd. Nie nadążam, co poprawić mam. Ciągle widzę w sobie jakiś błąd. Nie nadążam, co poprawić mam. Ciągle widzę w sobie jakiś błąd. Trzymam dystans. Nie mam nie. I nie wiadomo kiedy, minęła nam już prawie cała pierwsza godzina naszego spotkania. Za 7 minut 23. Autopromocja. To